Zo dadelijk praat ik in de publieke tribune met mensen bij wie een been geamputeerd moest worden. Hoe vonden zij hun lichaam en zichzelf opnieuw uit? Maar nu eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Juri Stubenitski. AZ-supporters zijn morgen niet welkom bij de wedstrijd tussen AZ en NEC in Nijmegen, heeft de gemeente in overleg met het Openbaar Ministerie besloten. Aanleiding voor het besluit zijn de ongeregeldheden in het AZ-stadion afgelopen donderdag. Na de verloren halve finale in de Conference League tegen West Ham bestormden supporters van AZ de tribune waar onder meer familie en vrienden van de West Ham-spelers zaten. Het liep uit op een vechtpartij. Een groep woningzoekers heeft het braakliggende terrein naast de studentencampus Uilenstede in Amstelveen bezet. Ze zijn boos dat er geen studentenwoningen en flexwoningen worden gebouwd. Een jaar geleden haalde de rechter een streep door plannen van de gemeente om op het terrein 4000 huizen te bouwen. Er is volgens de rechter te veel geluidsoverlast van vliegtuigen. Sinds die tijd is er tot onvrede van de bezetters niets meer gebeurd op het terrein in Amstelveen. Het CDA in de Eerste Kamer moet tegen de nieuwe pensioenwet stemmen, omdat die een enorme gok op de toekomst is, vindt het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Het nieuwe pensioenstelsel zal leiden tot financiële onzekerheid en wordt een ramp, zegt het instituut in de Telegraaf. Maandag en dinsdag praat de Eerste Kamer over de nieuwe pensioenwet. Tegenstanders hebben dan nog 1 laatste kans om het nieuwe stelsel tegen te houden. Ook zonder het CDA is er grote kans op een meerderheid voor de pensioenwet in de Eerste Kamer. Advocaten vragen steeds vaker om veiligheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld omdat ze zich bedreigd voelen door hun eigen cliënten of door de tegenpartij. Dat zegt de Nederlandse Orde van Advocaten. Per week bellen gemiddeld 2 advocaten een speciaal noodnummer omdat ze een dreiging ervaren. En ook schrijven meer advocaten zich in voor een weerbaarheidstraining. Het weer, vooral in het westen zon, in het oosten meer bewolking. Het is 16 tot 21 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, mogelijk ook onweer. Morgen wordt het broeierig warm, maximaal 25 graden. En 's avonds is er kans op flinke buien. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file door een ongeluk tussen Bad Hoeverdorp en de afrit Haarlem-Zuid. 3 kilometer met 20 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn daar maar open. Dan de A10, de ring van Amsterdam, komend vanuit Zaanstad, tussen de afrit Volendam en Zeeburg 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte auto stil, die blokkeert de rechte rijstrook. En bij Rotterdam op de A20 vanuit Gouda, tussen Rotterdam-Alexander en Rotterdam-Noord 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Met een Raymond waterontharder voelt je wasgoed veel zachter aan. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie direct of je 50.000 euro wint. Maar je moet er wel snel bij zijn. Dit wil je toch niet aan je voorbij laten vliegen? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind, een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Angelina, heeft het verlies van jouw onderbeen een ander mens van jou gemaakt? Absoluut. De vogelkooi is open en ik ben gaan vliegen. De vogelkooi is open? Ja. We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Elk jaar verliezen meer dan 3000 mensen in Nederland een arm of een been. En zo'n amputatie, of zo'n amputatie nu volgt op een ziekte, een infectie of een ongeluk, de ingreep zelf is vaak nog maar het begin. Een pittige revalidatie, schrijnende fantoompijn en rouw om het verloren lichaamsdeel moet dan nog komen. En toch zijn er ook mensen die een amputatie juist als een bevrijding ervaren. Eindelijk verlost van dat ene ledemaat dat jarenlang een ondraaglijke pijn veroorzaakte. Maar ook dan is de vraag, hoe neem je afscheid van je oude lijf? En hoe geef je je lijf en leven daarna opnieuw vorm? Ik praat erover met mensen die zelf een amputatie hebben ondergaan. Marjan Goudsiers, ze is 64 en ze liet 2 jaar geleden haar been amputeren na 32 jaar pijn en operaties. Want haar been was gewoon op, zegt ze zelf. En nu heeft ze, tot haar grote vreugde, een beenprothese waarmee ze zelfs weer kan dansen. Naast haar zit Karel Verlangen, hij is 63. En door een hardnekkige bacterie in zijn kunstknie bleek een amputatie van zijn onderbeen in 2021 onvermijdelijk. En ook aan tafel Angelina Winsand, u hoorde haar al even. Ze is 45. Ze werkt voor Lotus als beroepsmatig slachtoffer en trainer van eerste hulpverleners en defensie. Ze liet 7 jaar geleden haar been amputeren na 26 jaar ondraaglijke pijnen. En ze is sindsdien een ander mens. En we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Karel, wanneer krijg jij voor het eerst last van je been? Dat is geweest in 1980. Ik heb een ongeluk gehad in militaire dienst. Toen heb ik mijn kruisbanden afgescheurd. En tussen 1980 en 2013 ben ik 7 keer aan die knie geopereerd. In 2013 heb ik mijn eerste knieprothese gekregen. 2019 is die eruit gehaald. Heb ik 6 weken zonder knie gezeten omdat er een bacterie in zat. In december toen heb ik een tweede nieuwe knie gekregen. Die is er een half jaar later weer uitgehaald. 9 weken zonder knie gezeten, weer die bacterie terug. Na die 9 weken weer een nieuwe knie erin. Dat is ongelooflijk, hè? Ja, en heel erg pech. Jij leed aan zenuwpijn. Wat is dat voor pijn? Het is bijna niet te beschrijven. Het is echt een pijn die ik 24 uur per dag voelde ik hem. Ik had de nachten, die waren voor mij altijd onderbroken. Lijkt het op een ander soort pijn die we misschien wel kennen? Nee, het is niet te vergelijken met iets anders. Dus dat was voor mij eigenlijk de reden dat ik heb gezegd van haal hem er maar af. Want je zei, de nachten werden onderbroken? Ja. Je kon niet meer slapen ook? Nee. En was er een medische verklaring voor die pijn? Nee. Hoogwaarschijnlijk bij de eerste knieprothese hebben ze een zenuw geraakt in mijn knie. En daar is het fout gegaan. Ja. Je zei al, je hebt, als ik goed geteld heb, 3 keer een nieuwe knie gekregen. 3 nieuwe knieën, ja. En geen van die knieën bracht verlichting? Nee. Nee, elke keer kwam de bacterie terug. Oh ja. En toen zei je op een dag tegen de chirurg of tegen de orthopeed, ja, haal het er maar af. Want zo erg was het? Ja, was niet meer te houden. En hoe reageerden de mensen om je heen op je voornemen? Mijn vrouw die vond het niet erg. Die had zoiets van, jij hebt constant die pijn en je wilde vanaf. En ik ben van die pijn ben ik in ieder geval af. En de rest reageert wel zo van, oeh, dat is dan een hele stap. Ja. Mijn kinderen die hadden zoiets van, wordt zometeen opa piraat. Dat is inmiddels opa robot geworden. Oh ja. Dus de kleinkinderen die zijn het eigenlijk niet anders gewend. Ja. En de orthopeed of de chirurg, wat zei die? Want officieel was het misschien zo dat er niet een medische noodzaak was. Nou ja, door de pijn is het gewoon een noodzaak geworden. Toch wel, ja. Ja, ik ben toen gevraagd van, weet je het zeker? Ik wist het heel zeker. Ik hoefde ook niet een of ander traject in met een psycholoog of wat dan ook. De chirurg zei van, ja, je bent zo van overtuigd. We halen er vanaf. En toen is dat ook gebeurd? Ja. Vrij snel daarna? Redelijk snel, ja. Een maand of 2, 3 heeft dat geduurd. Ja, ja. En Angelina, bij jou is de pijn ook met een onschuldig ongeluk eigenlijk begonnen, hè? Ja. Hoe oud was je toen? 12. 12? Ja. Met slagbal had ik een scheurtje bij de kleine teen. Ja, echt. Het had eigenlijk achteraf misschien niet eens in het gips gehoeven. Maar ja, dat hadden ze wel gedaan. En toen is de ellende begonnen. Ja, en hoe zag die ellende eruit? Ja, ze noemen het CRPS. En dat heb ik dus ontwikkeld. En, wat is dat? Centraal regionaal pijnsyndroom. Dus er gebeuren dingen en dus je hersens geven verkeerde signalen naar dat stuk lichaamsdeel. Door die relatief kleine blessure? Ja. Ja. En wat, je zegt die hersens geven verkeerde signalen af. Waar leidde dat toe? Veel pijn. Ja? Ontzettend zwetend been, rood dik been of echt een heel koud blauw been. Dat zag je ook echt allemaal? Ja. Ja, ik had soms een blauwe teen in het gips. En dacht ze van, nou ja, het zit te strak. We doen er maar weer nieuw gips omheen. Maar er gebeurde niks. Want kreeg je voortdurend weer nieuw gips om die teen? Tot mijn net onder mijn knie had ik het gips zitten. Ja, ja. Dus het was echt tot, Maar tot welke leeftijd is dat dan doorgegaan? Uiteindelijk ging mijn been heel erg verkrampen. Dat begon dan ergens op mijn 15e steeds erger. En toen zeiden ze van, nou, we gaan een aantal operaties doen. Teen recht zetten. Dus heb ik gedaan. Nou, het werd alleen maar erger. Toen heb ik aangepaste schoenen gekregen. Nog steeds ontzettend veel pijn. Ik deed wel gewoon mijn ding. En dat wilde zeggen dat je alles met alles gewoon meedeed? Ja, heel veel op krukken. Ja. En gewoon school, werken. Maar dan ben je een jong meisje dat wil gaan, dat wil dansen. Dat ging ook allemaal wel? Ja, nou, ik deed gewoon op één been. Ja. Op één been? Ja? Ja. Ja, en dan op een gegeven moment dan was mijn grote teen uit de kom, kleine teen uit de kom, hè, door die verkrampingen. Ja, zo. Toen ging ik weer terug naar gipsspalken. Apathisch been noemen ze het anders. Hij werd heel dun, botontkalking, nog meer pijn. En die operaties die hielpen helemaal niet? Nee, het werd alleen maar erger. Ja. Maar dat betekent dus eigenlijk dat je al jong als invalide door het leven ging. Ja, het gekke is dat je eigenlijk op een gegeven moment niet beter weet. Die pijn die hoorde eigenlijk ook echt bij mij. Wat voor invloed had die pijn op je? Elke dag je dag afwegen. Want als ik intensieve dingen had gedaan, dat betekende dat ik dan een paar dagen plat lag. Dus ja, dat moest ik goed over nadenken. En je omgeving, begreep die dat er iets met je aan de hand was? Nee, dat was het probleem. Omdat ik dan wel meedeed op de actieve dag. En dan vervolgens bijvoorbeeld in mijn rolstoel zat. Of echt weer op krukken liep. En was toch vaak wel... Ze stelt zich aan. Oh, dat dachten de mensen? Ja. Ja. En wat betekende dat voor je sociale leven? Dat ik nog harder mijn best ging doen om de pijn, zeg maar... de baas te zijn. Ja. En pijnstillers, dat werkte allemaal niet? Ik had heel veel pijnstillers, nee. Nee. Uiteindelijk, je ging van school af, hè? Ben je toen gaan werken? Ja, ik heb de kappersopleiding gedaan. En ik wou graag voor mezelf beginnen, dus ik ben... Moet je de hele dag staan als kapper? Ja, niet heel slim. Nee? Nee, maar ik wou dat heel graag. Ja. En ik dacht, ik heb ooit een gezond been gehad. Dus ik dacht, het komt ooit wel weer goed. Ja. Dus echt gewoon alles aanpakken wat ze maar aanboden in alle ziekenhuizen in Nederland. Maar dat mocht niet baten. En je hebt uiteindelijk ook een gezin gesticht, hè? Je kreeg drie kinderen. Kon je toch gewoon redelijk normaal functioneren? Toen werkte ik niet meer. Het ging eigenlijk vanzelf. En dat was ook altijd de vraag die ik kreeg van mensen. Van, hoe doe je dat nou? Ja, mijn kind mee op de traplift... verplaatsen in de kinderwagen. Dat ging toch allemaal? Ja, daar vind je een weg in of zo. Ja. Ja. En 8 jaar geleden begon de chirurg zelf toch over amputatie? Ja, klopt. Hoe was dat voor jou? Schrok je daarvan? Ik schrok wel. Maar raar gezegd, ik had daarvoor tegen mijn man gezegd... van, ik ga met mijn been onder jouw autowiel liggen. Oh ja? Ja, rijden maar overheen. Omdat ze dus arts en eten hebben afgelegd natuurlijk... dat ze een gezond been niet mogen amputeren. En ik was niet in levensgevaar. Want dus... in de ogen van de medici was er geen medische noodzaak? Nee. En toen begon hij er zelf over? Ja, omdat het was gewoon echt... Ik sliep met mijn voet in de wasmand. Dekens deden pijn, douchen deden pijn, autorijden deed pijn. En hij zei, misschien als ze je benen amputeren ben je van de pijn af... maar je kan waarschijnlijk nooit meer lopen. Maar ja, eigenlijk mijn hele leven op één been alles gedaan had. En ja, toen ben ik wel de medische molen ingegaan. Ook psychische testen en zo moeten doen. Moest je er lang over nadenken? Nee, ik had de keuze echt gewoon direct. Ja? Ik zei ja, ja. Ik doe het. Ja, ja, ja. Maar Jan, vanaf welke leeftijd begon jouw been op te spelen? Nou, eigenlijk al van mijn 16, 17e. Toen had ik al stukjes kraakbeen die losgingen. In je knie? In mijn knie. En die ging je dan ertussen zitten. En dan had ik zoveel pijn, kon ik eigenlijk bijna niet lopen. Dus ze gingen die stukjes kraakbeen gingen ze eruit halen. En dan ging het weer even goed. En het begon echt... Tot 32 was ik. Mijn kinderen waren nog klein. En van tevoren had ik allemaal al pijn. Maar ja, je gaat maar door. Je gaat maar door en je doet mijn knieband aan. En dan loop je weer eens een keer met krukken. En met mijn 32 ging het dus echt mis. Was ik mijn kinderen uit school halen. En ik stond daar en ineens zakte ik er doorheen. Zo in één keer door je been? Zomaar ineens. Dus met heel veel moeite kon ik naar huis lopen. En toen had ik echt vinden, dit gaat helemaal fout. Nee. Het is helemaal mis. En wat zeiden ze toen ze je onderzochten? Ik ben naar de huisarts gegaan. En die zei van, dit is fout. Dus je moet naar de orthopeed. Ik ging naar de orthopeed. Dat duurt natuurlijk weer een poosje voordat je daar dan weer kunt komen. En die ging eerst een onderzoek doen. Toen zei ze van, ja, je hebt een heel gat heb je in je knieschijf. Want al je kraakbeen is weg. En je hebt een knie van een vrouw van 70. Oh ja. En toen was je 32? Het was ik dus 32. En toen heb ik een nieuwe knieschijf gekregen. Hebben ze kraakbeen hebben ze uit mijn ribben gehaald. En zo was het. Ze hebben kraakbeen uit mijn ribben gehaald. Mm-hmm. In mijn knieschijf, waar het gat zat, hebben ze mm-hmm. opgevuld. Om te kijken of dat houdbaar was. Toen mocht ik 2 maanden niet lopen. En na 2 maanden mocht ik opstaan en ik zakte er gelijk doorheen. Oh ja. Dus het had niet gehouden dat mijn eigen kraakbeen wat opgevuld was. Het heeft uiteindelijk 30 jaar geduurd, hè? Die periode van pijn en letterlijk vallen en opstaan. Ja, en vanaf mijn 32 tot 2 jaar geleden. Ja, en je bent ook vaak van knie gewisseld, ja, zou maar zeggen. Ja, 5 keer. 5 keer een nieuwe knie. Ja, ja. Onvoorstelbaar, hè? Want iedere keer, dan ging het een paar jaar, ging het goed. En dan moest ik weer met krukken lopen. En omdat ik ook zo jong was, wilden ze niet elke keer opereren. Want je kunt maar 2 nieuwe knieën krijgen. Dat is eigenlijk de medische dat was max. Wat ze vertelden. Oh. Op een gegeven moment heb ik echt gedacht van, oh, alsjeblieft, dit wil ik niet. Maar goed, je bent te jong. En na 5 knieprotheses had ik echt zoiets van, nou, ik ben er eigenlijk wel... Klaar mee. En hoe reageerde de orthopedisch chirurg toen je zei, ga hem er maar afhalen? Nou, die zei van, hier heb ik niet voor geleerd. Oh ja? Dus, wat bedoelde hij daarmee dan? Nou, ik heb niet geleerd om een been te amputeren. Ik ben geleerd juist om mensen beter te maken, om ze weer te laten lopen. Om amputatie te voorkomen? Ja, juist. Ik zeg, ja, maar dit wil ik gewoon niet meer. Nee. Ik kon echt gewoon niets. Alleen heel veel pijn. Ik liep met krukken. Ik kon geen auto rijden. Ik kon gewoon niks. En werd je wel serieus genomen? Of dachten mensen, die vrouw stelt zich aan? Nee, want de mensen die zagen mij niet als Marian. Maar Marian die altijd problemen had met haar knie. En de mensen vroegen ook altijd niet, hoe is het met jou? Maar hoe is het met je knie? Oh ja. Dus ik als persoon zagen ze niet. Het was altijd van, ja, je loopt altijd met krukken. Ja. En je zit altijd in een rolstoel. En toen zei je dus, dat been moet eraf. Uiteindelijk is dat zonder slag of stoot gebeurd? Of moet je echt een heel parcours afleggen? Nou, op een gegeven moment zei de orthopeed met zijn collega van, zullen we het dan maar gaan doen? Ik zeg ja. Ik zeg alsjeblieft, haalt hem eraf. En toen heb ik dus inderdaad heel dat parcours af moeten doen. Een psycholoog en een maatschappelijk werker en een fysiotherapeut en ergo. En die wilde allemaal weten van, wil ze het wel echt? Ja, en kan ze het wel aan? En ik ben dus... Wat vragen ze dan aan je? Of ik het echt wil. Ja. En stel je voor dat je been er niet meer is. Hoe denk je dan? Hoe sta je er dan in? Wil je dan verder? Denk je van ja. Ik zeg, alsjeblieft. Ik wil gewoon dat mijn been eraf gaat. Dat ik weer verder kan leven. Ja. En ook al gaat het niet goed komen met een knieprothese, dan maar in een rolstoel, dan kom ik er ook. Maar dit is geen leven? Maar echt, nee. Angelina, was jij er nou zeker van dat die amputatie zou gaan helpen? Want het kan natuurlijk ook dat je been eraf gaat en dat die pijn er nog gewoon is. Nee, dat wist ik niet. Nee. Want het had ook nog wel. Straks zit je zonder benen met pijn. Ja, precies. Dat was ook echt wel een angst toen ik de OK inging. Ja. En wat zeiden de artsen erover? Helemaal omdat ik zo lang die pijn zeg maar ervaren had, zoveel jaren, dan is de kans wel heel groot dat je dat ook als fantoompijn gaat houden. Dus dat is best een risico ook. Ja. En toch nam je de, moet je dat een gok noemen? Nou ja, die stress heeft me wel gegeven, ja. Welke beslissing ik nu maak, kan nooit meer terugdraaien. En moest jij net als Marjan bewijzen dat je opgewassen was, psychisch, tegen de gevolgen, tegen de operatie en alles wat erbij kwam kijken? Ja. Hoe ging dat bij jou? Nou, ik vond het te veel. Het ging echt, vooral de psycholoog ging echt heel ver terug in het verleden graven. Oh, ja? Ja, vond ik echt heel vervelend. Ja. Want ik dacht, ja, het gaat over nu, hoe ik nu in het leven sta. Maar die psycholoog wilde weten of er eigenlijk niet een andere reden voor die pijn was. Precies. Ja. Ja. En dus je moet een soort examen afleggen voordat je been eraf mag. Zo voelde het wel. Ja. Maar uiteindelijk zeiden ze, deze vrouw kan het aan. Ja. Karel, hoe ging dat eigenlijk vlak voor de uiteindelijke amputatie bij jou? Dit is, denk ik, toch ook een moment van twijfel. Totaal niet gehad. Oh nee? Nee. Ik was die pijn dusdanig zat dat ik... ik zeg, haal hem er alsjeblieft af. Bij de tweede knie die ik toen de tijd kreeg... werd ik dus wakker op een gegeven moment na de operatie. Stond er een arts naast me van, ik heb slecht nieuws voor je. Zo, heb je mijn poot eraf gehaald? Gewoon even plat gezegd. Nee, zegt hij dat niet. Je hebt een bacterie in je been. Je hebt geen nieuwe knie nog. Ach. Dus geen knie. Nou, dan zit je daar met je been in een koker en die mag je 6 weken niet belasten. Dan word je er op een gegeven moment ook een beetje vreemd van. En dan komt er een nieuwe in en dan gaat die weer eruit en weer hetzelfde traject in. Mm-hmm. Dus bij mij was het heel eenvoudig van haal hem er maar af. Alleen maar dat? Ja. Ik heb zelfs een film van de amputatie. Een film? Ja. De arts vroeg mij of dat hij het mocht filmen omdat hij een symposium had waar hij spreker was. Ik zeg, ja, allemaal goed en wel. Ik zeg, maar ik wil wel een kopietje van je. Heb je hem bekeken? Nog niet. Dat niet? Nee, nog niet. Want ik vergeet het elke keer. Dat is toch een stap? Nou, dat is vast geen vergeten, toch? Nee. Het is echt vergeten. Want ik maak mij niks uit om het te zien. Ik ben niet zo bang voor een beetje bloed. Dus, nee. Maar goed, het is toch jouw been waar je al die jaren mee geleefd hebt? Ik wilde hem mee hebben voor op de barbecue thuis, maar dat mocht niet. Nee, maar je maakt er nu een grapje over. Maar ik kan me voorstellen dat je ook afscheid van je been neemt. Het is toch. Hoeveel jaar heb je erop gelopen? 60 jaar? Ja, 60 jaar zo'n beetje. Ja. Dat is het been waar je alle stappen mee gezet hebt die je in je leven hebt gedaan. Er zat een tatoeage op, die ben ik ook kwijt. Dus dat, oh ja? En wat voor tatoeage was het? Dat was een tatoeage die we met vrienden hadden gemaakt. Dus er stonden 4 letters in. Ja. En die is nou weg. Ja. Dat ging al aan het hart. Ja, dat was de rest van alles, denk ik. Ja. Maar wilde je ook nog weten wat er met dat been gebeurde? Dat heb ik wel gevraagd, ja. Ik heb dat op een gegeven moment aan die arts gevraagd. Ja, zei die, dat gaat hoogwaarschijnlijk de verbrandingsoven in. Of ze gaan kijken of dat ze nog wat gekkigheid ermee uit kunnen halen. Uh-huh. En ja, prima. Heb jij nog afscheid van je been genomen, Angelina? Nee, ik heb voor de medische wetenschap... Ja? Maar deze natuurlijk een avond dat je voor het laatst naar je been kijkt? Ja, dat heb ik denk ik heel bewust niet of zo gedaan. Nee, echt. Ja, die pijl moet je er dan opzetten zelf. Hè? Van dat is het dat been. Is het goede wat, been. Ja, precies. En ja, moet je zelf doen. Van dit is mijn goed, dit is het goede been. Ja. Dus ik zei ook tegen de zuster van, nou zet jij dat er dan op? Nee, dat moet jij zelf doen, zei ze. Oh ja. Ja, en dat was wel het dingetje inderdaad. Zo van, oké. Dat is echt het afscheid. Ja. Hè? En Marjan, jij hebt wel afscheid genomen, toch, van je been? Ik heb de avond van tevoren nog wat foto's gemaakt. En dat was het. En verder is het. Ik dacht dat je ook nog speciaal naar de pedicure was geweest. Ja, dat heb ik ook nog gedaan. Ja, nou, dat is toch best bijzonder. Ja, heel goed. Ja, ik ben naar de pedicure gegaan 2 dagen van tevoren. Want ik dacht van, ik wil er wel netjes eraf hebben. Ja. Dus netjes de nageltjes, niet gelakt natuurlijk, maar wel dat ze er goed en verzorgd uitzien. Ja, dat heb ik gedaan. En dan... En dan is je been, dat wordt gecremeerd of zo? Wat doen ze daarmee? Ja, heb ik naar de rand aan de orthopeed gevraagd. Wat heb je eigenlijk met mijn been gedaan? Hij zegt gewoon verbrand. Die wordt gewoon verbrand. Ja. Mm-hmm. Want je kunt het meekrijgen als je wil. Dat heb ik vernomen. Ze hebben het nooit tegen mij gezegd. Ik heb het wel eens vernomen. En dat ze zelfs iets van maken. Ja, ik heb wel eens gehoord dat sommige mensen er een lamp van laten maken. Een lampenpoot als ze van maken. Maar dat lijkt mij gewoon geen... Of is dat een grap? Dat weet ik niet. Het is... Dat is wel eens. Ja. Maar voor de rest... Ja, het is verleidelijk om dan aan een staande lamp te denken. Maar dat zal het niet zijn. Het lijkt me echt niet... Nee. En dan komt er een moment dat je ontwaakt na de operatie. Ja, ik dacht van ja, Marianne, je kunt wel een flinke meid zijn. Van oh yes, ik ben blij dat hij eraf is. Maar Durfde je onder de deken te kijken? Ik heb heel voorzichtig de deken omhoog gedaan. En ik had zo'n fijn gevoel, zo'n opgelucht gevoel van eindelijk, hij is eraf. Ja. Ik was echt heel blij. Maar je kijkt naar een ander lijf dan je altijd had. Ja, klopt. Maar voor mij was het, dit was het gewoon. Hoe was dat bij jou, Karel? Bij mij was het op de uitslaapkamer. Ik kreeg een ijsje in mijn handen geduwd. Ik heb onder de deken gekeken. Ik zei, nou, dat is een aardig stukje vanaf. Je hebt meteen gekeken? Ja. Oh ja? Ja. Mijn vrouw die durfde niet naar te kijken in het begin. Die heeft pas gekeken toen ze wegging uit het ziekenhuis. En ik heb 's middags vreselijk om mezelf moeten lachen. Want ik had jeuk aan mijn scheenbeen. Dus ik begon te krabben. En ik kijk en ik zit over het laken heen te krabben. Nou, toen heb ik in een deuk gelegen van het lachen. Oh, je zat... Oh, ja, ja. Ja, ik had jeuk, jeuk waar je geen been had. Waar ik geen been meer had. Dus bij mij was het heel simpel. Ja, maar je moest ook niet wennen aan je nieuwe lijf? Nee, eigenlijk niet. Dat is later pas gekomen. Dan moet je, ja, je zit een tijdje in een rolstoel, omdat je in het revalidatiecentrum kan je ook nog niet zoveel, want die wond moet eerst genezen. Ja, en dan op een gegeven moment moet je toch gaan lopen. Ja, en dan went het ook vanzelf. Ik heb er geen problemen mee gehad. Hoe was dat bij jou, Angelina? Durfde jij onder de deken te kijken? Ja, direct. Ja? Ja. En hoe was dat? Ja. Het leek heel alsof ik echt een ontzettend grote stomp had. Dat vond ik een beetje gek om te zien. Ik ben natuurlijk niet heel zwaar. En zat ook heel veel vocht in natuurlijk. Dus dat vond ik wel een beetje... Schrok je ervan? Ja, op zich wel. Omdat het zo'n homp was, zeg maar. Zo groot. Ja. Dus je dacht, dat ziet er dan wel heel gek uit in plaats precies. van je been. Ja. En dat is bijgetrokken? Ja, hartstikke mooi. Ja. Ja. Want dat was natuurlijk bij jou ongeveer de grote vraag. Was de pijn weg? Ja, en ik zat natuurlijk gigantisch onder de pijnmedicatie. Maar ik vernam wel gelijk dat het wondpijn was. En nou, wat er niet meer zat, dat er gewoon ook echt niet meer was. Die pijn was gewoon weg. Nou, dat was heel raar. Dat was heel raar. Ja, want voor het eerst in, 30 jaar of zo, dat je geen pijn meer had. Ja. Dat moet een raar gewaarwording zijn. Ja, heel raar. Moest je ook wennen aan je nieuwe afmetingen? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja, dat begint als je dan even... Je bedoelt met lopen. Ja, maar gewoon je voelt toch dat je lijf op de een of andere manier ruimte inneemt. En opeens neem je minder ruimte in. Nee, dat gaat als je voor het eerst gaat staan. Dan gaat je stomp vliegt in één keer omhoog. Vliegt omhoog? Ja, bij mij. Ik ging echt naar voren staan. Ja. En nu is dat vertrouwd geworden? Ja, nu is dat weer een evenwicht. Zo is het, denk ik. Je bent even... Ja, dat stukje is weg. 5 kilo of zo is het, denk ik. Dus als je dan gaat staan, dan... Ja. Hoe was dat bij jou, Marjan? Moest je ook wennen aan je nieuwe afmeting? Nee. Het klinkt heel raar. Andere mensen zeggen van, hoe kan het? Het was gelijk vertrouwd. Ja? Ik heb helemaal niet moeten wennen. Ik heb altijd ook met krukken gelopen in de rolstoel. Met de revalidatie moest ik dat dus nu ook... Moest ik met krukken lopen. Ik zat in een rolstoel. Je moet je oefenen om je spieren en je bovenbeen stevig te krijgen. Als voorbereiding op je prothese. Want je bovenbeen moet gewoon goed zijn. En ik vond het prima. Ik vond het echt geen probleem. Nee. Het was nog 100% Marjan. Helemaal. Ja. We praten er zo meteen over door. Het is nu bijna 3:30 en Juri Stubinitsky gaat het nieuws lezen. NPO Radio 1. De baas van de Russische huurlingengroep Wagner claimt de volledige controle te hebben over Bakhmut. Er wordt al maanden gestreden om de stad in het oosten van Oekraïne. Het Oekraïnse leger weerspreekt de claim van Wagner en zegt dat er nog volop wordt gevochten. In Amstelveen voeren woningzoekers actie. Ze hebben het braakliggende terrein naast studentencampus Uilenstede bezet. De rechter bepaalde vorig jaar dat daar geen woningen mogen worden gebouwd vanwege geluidsoverlast van vliegtuigen. De actievoerders zijn het daar niet mee eens. De afgelopen twee nachten zijn er 7 vermoedelijke uithalers opgepakt in het havengebied van Vlissingen. De Zeeuwse politie denkt dat ze drugs naar buiten wilden smokkelen. En in een Frans dorpje is al sinds Hemelvaartsdag een illegaal technofestival aan de gang met tienduizenden mensen. Er is geen vergunning voor afgegeven. De Franse politie noemt het onmogelijk om in te grijpen omdat er zoveel bezoekers zijn. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. 1 file op dit moment en die staat op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Bad Hoeverdorp en de afrit Haarlem-Zuid. 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met 4 personenwagens. Er zijn maar 2 rijstroken open. Gaan we. De publieke tribune met Koen Verbraak. Vandaag praat ik met mensen die een arm of een, nou in dit geval zelfs alleen een been, gelukkig, moesten missen. Dat werd geamputeerd bij hun. Hoe vonden zij hun lichaam en zichzelf daarna opnieuw weer uit? Hier aan tafel Marjan Goudsiers. Ze liet haar been amputeren na 32 jaar pijn en operaties. Karel Verlangen. Hij verloor zijn been in 2021. En Angelina Windsand. 7 jaar geleden besloot zij om haar onderbeen te laten amputeren. Marjan, jij was dus, als ik het goed begrijp, opgelucht, hè, toen je been eraf was. Ja, ik was heel blij. En ik had mijn orthopeed ook het liefst om zijn hals kunnen vliegen. Toen hij op dat moment ook zei van, we gaan amputeren. Ik ben echt gewoon, tot de dag van vandaag ben ik er heel blij mee. Hadden ze dat wel eens meegemaakt? Nee, niet dat iemand zo blij was. Nee. Dat hij echt zei van, ja. Wat voor de meeste mensen is dat natuurlijk een nachtmerrie. Als je been eraf gaat. Ja, dat klopt. Mijn kinderen die begrepen het wel. Maar heel veel mensen die zeiden echt van, oh, ga je echt je been amputeren? Ja, we weten wel dat je veel pijn hebt. Maar het is toch wel een hele stap. Letterlijk en figuurlijk. Waren er ook mensen die zeiden, doe het niet? Nee, niemand. Nee. Niemand. En je man? Die had er heel veel moeite mee. Ja? Die vond het vreselijk. Tot de dag op vandaag vindt hij het nog, ja, heeft hij er moeite mee, maar hij zegt, ik begrijp het wel. Wat vindt hij het moeilijkst, denk je? Nou, dat ik mijn been kwijt ben. En, want je bent ook in je verschijning dan toch iets anders geworden? Ja, nou, wat vooral, en ik denk dat heel veel mensen dat vergeten. En ik denk dat de mensen hiernaast mij dat beamen van, ook het intieme gedeelte. Ja. Als je samen met je man of met je vrouw in bed ligt, je bent dan een ander mens. Ja. Maar zo heb ik het nooit gevoeld. En gelukkig mijn man, die heeft me altijd nog gewoon als volwaardig gezien. Dus, maar ik heb wel heel veel, hebben wij heel veel gepraat voor de amputatie. Omdat hij er heel veel moeite mee had. Ja. Maar hij heeft nooit gezegd, je moet het niet doen. Nee, want hij begreep het wel. Ja? Want hij heeft me natuurlijk gezien hoeveel pijn dat ik altijd heb geleden. Ja. Een hele nachten wakker en heel veel medicijnen. Dus dat leek hem toch dat jij gewoon moest kunnen doen wat je wilde? Ja. Karel, hoe was dat voor jouw vrouw? Mijn vrouw had er best wel veel moeite mee. Want ja, je bent van het een op het andere moment ben je lichamelijk beperkt. Vroeger zouden ze zeggen invalide. Maar ja, ze heeft er nu wel vrede mee dat ik het heb laten doen. Want ja, ik kan nu gewoon veel meer. Ik heb niet meer de pijn die ik had. Dus het is voor mij is het veel prettiger. En ja, samen komen we er elke keer weer uit. Ja. Want ik kan me ook nog voorstellen hoe kinderachtig dat misschien ook klinkt, maar dat zegt er niet over mij, dat ze het begin ook een beetje eng vond. Hè? Je ligt opeens naast een man in bed met een stomp. En vroeger had hij nou, twee benen. Ze ligt gelukkig aan de andere kant, dus dat scheelt. Ja. Dat hebben jullie ook gewisseld, of niet? Nee hoor, nee, aan die kant lag ze altijd. Ja. Dus mijn been dat is altijd aan de rechterkant en zij ligt links van me. Dus, ja, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, dat is toch even een stap. Nee, daar heeft ze geen problemen mee. Nee. Hoe was dat bij jou, Angelina? Ja, ik denk dat mijn man is er gewoon volledig in meegegaan. Ik ben al vanaf mijn 15e bij hem. Dus ja, hij heeft het hele, ja, net zo geaccepteerd als mij. Heeft het invloed gehad op jullie relatie? Nee, niet de amputatie. Meer denk ik dat ik nu een vrij vogel ben die heel ondernemend is geworden. Dat is vooral wennen voor hem. Want dat was vroeger niet zo. Nee, ik was altijd thuis en ik ging altijd met iemand ergens heen. Ik ging nooit alleen weg. En hoe is dat nu? Ja, alleen maar. Ja, je bent veel weg. Ja, 2018 heb ik mijn rijbewijs gehaald. En ben ik gaan rijden. En daar moet hij een beetje aan wennen? Een beetje wel, ja. Ja, ja. Want je bent niet meer die afhankelijke vrouw. Precies, ja. En wat betekent dat voor jullie contact? Moet je dan andere dingen afspreken met elkaar? Ja, daar moet je wel over blijven praten. Alleen, hij gunt me gewoon alles. En ik denk dat dat ook... hij vindt het niet altijd makkelijk, maar hij laat het wel gebeuren. En dan praten we er gewoon over, als ik weer weg ben. De revalidatie, hoe ging dat bij jou? Ik ben gewoon naar huis gegaan, naar het ziekenhuis. En ik ben polyklinisch, 3 keer in de week ging ik dan revalideren. Ja, dat ging hartstikke goed. Hoe lang heeft dat geduurd voordat je weer helemaal kon lopen? Volgens mij stond ik na 3 maanden echt wel op mijn prothese. Ja? Ja, ja. En dat had vooral te maken met de wond. Die moet natuurlijk goed dicht zijn. Goed geheeld. En ik wou wel sneller. Ja, er was geen pijn, dus ja. Hoe was dat bij jou, Marjan? Ik heb precies een jaar heb ik gerevalideerd. En toen was ik klaar. En het ging allemaal vrij snel. Ik had ook geen wondjes, helemaal niks eigenlijk. Heel het begin. Maar verder is ging het allemaal prima. Je kon uiteindelijk ook weer dansen, hè? Ja, ik heb dansend heb ik mijn revalidatie afgesloten. Echt waar? De sportagoge zei op een gegeven moment van... God, wat zou je nog graag willen doen? Ik zei, ik wil hem dansend afsluiten. Dansend afsluiten? Ja. En toen heb je? En dat hebben we dus inderdaad gedaan. Samen met mijn man hebben we eerst met de sportagoge samen dansen. Mijn man zegt van, nee, kom maar, ik neem het wel over, want dat ziet er niet uit. Dus hebben we samen gewoon even gedanst en zo eigenlijk afscheid genomen van het revalideren. Je danste het nieuwe leven in? Ik danste echt letterlijk het nieuwe leven in. Ja. Wil ik ook even bij jou horen, Karel, hoe het bij jou ging? Nou, bij mij ging het heel snel. Ik ben 21 oktober, hebben ze hem geamputeerd, mijn been. Welk jaar? 2021. Ja. Ik ben 4 of 5 dagen daarna ben ik naar het revalidatiecentrum gegaan. 5,5 week intern gezeten. En ik heb toen tegen de fysiotherapeut gezegd... voor de kerstdagen loop ik los, zonder hulpmiddelen. 2 maanden later? 2 maanden later. En? 2 maanden later liep ik los. Echt waar? Ja. Dus dat ging heel erg snel. Was je heel erg iets aan het bewijzen of ging het gewoon zo soepel? Nee, ik wilde dat gewoon voor mezelf. En dat is gelukt. En ik heb daar 5,5 week gezeten... Daarna een paar weken niet. En toen 2 keer over 6 weken, 2 keer in de week gerevalideerd. Ja, en dat gaat gewoon hartstikke goed. En nu is dat helemaal achter de rug? Ja. Ja. Kun je alles doen wat je wil? Nee. Nee? Nee. Balletje trappen met de kleinkinderen, dat gaat niet meer lukken. Nee. Nee. En andere dingen? Ja, je bent toch wel een heel stuk beperkter dan dat je was. Ik ben fanatiek visser geweest. En altijd roofvissen. En dat doe je eigenlijk een beetje struinend door of langs het water... Ja, en dat is niet zo makkelijk meer. Het is altijd ongelijk en dan heb je toch het probleem... dat je toch sneller door je been heen gaat dan normaal. Ja, want je hebt een koker tot aan je lies... Ja. Waar dan je dat klinkt een beetje raar, maar waar je stomp in zit. Ja, dus vrij hoog. En in mijn lies gaat het nog wel eens regelmatig kapot. Dus dan heb ik weer een wondje. Dan kan je eigenlijk 2 of 3 dagen je koker niet aan hebben. Maar ja, toch doen. Eigenwijs als dat ik ben. Ja. Maar ja, je wil dat gewoon. Maar ik zag je net, je hebt vandaag je komt aanlopen in een broek. Dat je denkt, nou, je moet echt goed kijken voordat je dat door hebt. Ja. Je hebt ook gewoon 2 schoenen aan. Ja, ja dat gaat gelukkig gewoon goed. Alleen je kleding slijt heel erg hard. Ja? Ja. Is dat zo? Ja, je kleding slijt veel harder door die koker die er omheen zit. Oh, dat is het, ja. Ja. Maar dames willen ook nog wel eens een rok aan doen, hè? Zullen maar zeggen, hoe gaat dat bij jullie? Ik trek aan wat ik leuk vind. Ja? Ja, ik verstop hem absoluut niet, mijn prothese. Nee. Hoe reageren mensen dan? Over het algemeen altijd positief. Niet altijd. Nee? Maar goed. Want hoe reageren mensen dan als het niet aardig is? Er was 1 keer een meneer die zei tegen mij dat ik de maatschappij choqueer. Dat je de maatschappij choqueer? Ja. Omdat? Dat ik mijn prothese niet mijn lange broek eroverheen trek. Nou ja. Ja. Heb je wat teruggezegd? Nee, ik kon op dat moment even niet schakelen. Nee. En bij jou, Marjan, hoor jij reacties van mensen? Nou, dat niet. Maar ik zie ze wel kijken. Zo een beetje stiekem zo van... En ik doe ook gewoon een rok of een jurk aan. Het maakt me helemaal niet uit. En kinderen kijken ook en die roepen dan van... Oh mama, er loopt een robot, mevrouw. En ja, nee, het maakt me helemaal niet uit hoe ze erover denken. Of ik leef gewoon mijn leven en dat is het. Je draagt wat je wil en je doet wat je wil. Want jij kan ook eigenlijk alles doen. Ik kan alles. Ik kan fietsen, autorijden, wandelen. Het huishoudelijke werk. Ik geef ook brain training. Ik doe gewoon alles wat ik maar wat leven eigenlijk te bieden en heeft. En wat wil die brain training zeggen? Dat is, die geef ik aan oudere mensen, één keer in de week, op donderdagochtend. En dat zijn allemaal computers. En dan gaan de oudere mensen eraan zitten en dan kunnen ze spelletjes doen. Of gezegd dus, of iets over het Koningshuis. En dan zitten ze gewoon gezellig. En ik begeleid hun daarbij. Ja. En we hadden het er straks over die pijn, hè, waar je zo lang last van hebt. Die was ook meteen weg na de amputatie? Ja, die was gelijk weg. Ik heb natuurlijk wel, je hebt gewoon fantoompijn en fantoomsensatie. Want je voelt je been nog wel? Ja, alleen in de nacht. Dan heb ik soms dat ik hem dan heb. Dan denk ik van, oh, waarom in de nacht? Maar overdag niet. Gaat allemaal prima. Ja. Dan voel ik hem dus niet. En maar voel je dan op één plek je been? Ja, het is echt onderaan de stomp dat het dan echt zeer doet. En soms dat mijn enkel voel ik dan. Ja, maar dan denk ik van, ja, dat hoort erbij. Ik probeer maar een beetje te ontspannen. Ja. En af en toe laat ik ook een traantje, hoor. Ik bedoel, dat moet ik even zeggen. Maar dan denk ik van, ja, het hoort erbij. Het is wat het is. Ja. Want je brein moet natuurlijk ook wennen aan het idee dat dat been weg is. Ja. Hè? Dus in het begin zegt dat brein misschien gewoon, dat been is er nog. Bij mij zeker. Ja. Ik voel de hele dag door mijn onderbeen en mijn voet. Dus dat is, het is raar. Het zit er niet en toch voel je het. Ja. En het is bij mij geen pijn. Het is echt, wat ze net zegt, die sensatie. Alsof het de ruimte nog inneemt. Ja, of dat het de ruimte nog inneemt. Mijn schoen die kan te strak zitten. Ja? Ja. En wat kun je daar tegen doen? Niks. Dan? Nee? Nee. En wat je had daar straks over jeuk, dan kun je weinig ondernemen. Ja, dan kan je eraan krabben wat je wil. Ja. Blijf toch. En wat doe je dan? Want dat lijkt me ook heel ongemakkelijk. Nee, dat valt reuze mee. Er is heel erg mee te leven. Ja. Ja. Wat mij toch ingewikkeld lijkt, jullie hebben alle drie jarenlang geleefd met pijn. Die pijn wordt ook een beetje deel van je identiteit natuurlijk. Ja. En in één keer is dat weg. Valt er dan een gat? Bij mij is het een opluchting geweest. Mijn kinderen zagen altijd aan mijn gezicht dat ik pijn had. En nu zeggen ze van, je ziet er heel anders uit dan dat je er vroeger uit zag. Ja, wat bedoelen ze dan? Nou, dat mijn gezicht veel vrolijker staat. Ontspannender? Ja. Ja. Hoe is dat bij jou, Angelina? Ik heb het daar wel even heel lastig mee gehad. Omdat je dag is in één keer veel langer. Ik had zoveel medicijnen, dus ik sliep heel veel. En ik had gewoon heel veel energie. Ik was niet meer moe, ik had geen pijn meer. Ja, en dan moet je... Ja, dus je wil eigenlijk heel veel dingen gaan doen. En dan ga je denk ik even te hard rennen. Was dat zo? Dat merkte je? Ja. Je ging in de overdrive? Ja, precies. Dingen inhalen, denk ik. En wat betekende dat dan? Dat je... Dat is voor, ik denk voor je mindset is dat gewoon even niet goed. En dat ben je niet gewend. En dus daar kreeg ik dan weer hoofdpijn. En gewoon te veel prikkels ging ik mezelf geven. Ja. Waren de mensen die je erop wezen? Van dit gaat te hard? Voornamelijk hulpverleners, artsen, mijn man uiteraard. Die zei ook van ietsje langzamer. Ja, maar dat wou ik niet horen. Dus. En dat heb ik denk ik 2 jaar gedaan. En dan moet je even heel veel stappen terug. Ja. Mis je je been wel eens? Nee, absoluut niet. Nee? Nee. Nooit? Ik kan nu echt alles, omdat ik geen been meer heb. Ja. Ja. Maar je kan ook wel een soort rouw voelen, toch? Om iets wat je kwijtgeraakt bent. Nee, ik ken helemaal geen rouw. Helemaal niets. Alleen maar blijdschap en opluchting. Ja. Dat ik nu eindelijk weer mijn leven kan leven hoe ik het heel graag wil. Ja. Nou, zijn jullie ook actief, althans volgens mij 2 van jullie, misschien wel alle 3, voor de vereniging Korter maar Krachtig, hè? Dat is een vereniging voor mensen die... Die ook een amputatie hebben ondergaan. Ja. En ook voor de armamputatie en voor het been. Bovenbeen, onderbeen. Ja. En wat doen jullie voor die mensen? Wij geven, of ik althans, ik weet niet hoe het met de andere collega's is... om de 3 maanden geven wij een inloop, ochtend of middag. En dan kunnen de lotgenoten, ook met amputatie, kunnen dan naar ons komen. En dan meestal zit ik zit dan, praat ik even voor mezelf, bij een revalidatiecentrum. En dat geven van tevoren aan, door een poster, dat iedereen weet van nou, tot zo en zo lang komen ze. En dan komen ze bij ons een praatje maken of wat informatie. We hebben ook folders hebben we ook allemaal liggen op tafel. En ik doe ook altijd een rok of een jurk aan. Nee, meestal een rok, want we hebben ook een polo shirt met Kochman Krachtig. En dan vragen ze aan mij van, oh, hoe doe jij dat? Ik zie dat jij ook. Hoe gaat het met jouw koker? Of kun jij lang staan? Nou, dan komen ze allerlei beetje vragen stellen. Dan proberen we op die manier hun wat handvaten te geven. Want als je er nog maar net in zit, heb je natuurlijk 1000 vragen en ook heel veel zorgen misschien wel. Ja, dat klopt. Maar door de folders die wij ook met hun meegeven, staat allerlei informatie ook in. Wat ze moeten doen. En door onze eigen ervaring kunnen we dat ook aan hun meegeven. Komt het ook voor dat je, want je hebt natuurlijk bij, je komt ook in aanraking met mensen die een amputatie hebben ondergaan, omdat ze een ongeluk hebben gehad of omdat ze een ziekte hebben gehad, die snappen misschien niet dat jullie dat min of meer, tussen aanhalingstekens, uit vrije wil hebben gedaan. Nee, daar hebben ze vaak wel wat moeite mee, maar je probeert ze dan toch te overtuigen dat het voor ons beter is geweest. Maar merk je dan wel dat ze dat raar vinden of zeggen van waarom heb je dat ooit? Nee, dat snappen ze dan wel. Ja. Kijk, je ziet heel veel mensen die inderdaad door vaat lijden of inderdaad door een ongeluk. Ja, dat is natuurlijk heel anders dan zoals wij erin in zijn gegaan. Ja, dan is de acceptatie ook veel moeilijker. Ja, dan is het accepteren heel moeilijk. Ik heb bijvoorbeeld toen de tweede knie bij mij erin gezet werd. In Nijmegen was een man die ging even medicijnen halen bij de apotheek. Die is nooit bij de apotheek gekomen. En toen die wakker werd, was hij allebei zijn benen kwijt. Oh. Die had een hartstilstand gehad. En dusdanig erg dat ze beide benen eraf waren. Dus die had er wel heel erg veel moeite mee met dat gebeurd was. Maar dan is de acceptatie bijna onmogelijk natuurlijk. Dan is het heel moeilijk, ja. Ja. En wat zeg je dan tegen zo iemand? Ja, wat... Want jij bent daar als ervaringsdeskundige. Dus ja, probeert... toen had ik mijn been dan nog. Dus je kijkt dan inderdaad zelf ook wel eventjes van... allebei je benen eraf. En ik maak ook nu mensen mee die allebei hun benen kwijt zijn. En ja, die probeer je toch op te beuren en zeggen van... je kan zometeen gewoon ook weer stukjes lopen. 2 benen is natuurlijk een stuk moeilijker dan met eentje. Maar die mensen die help je toch een stuk op weg. Ja. Angelina, jij hebt min of meer dankzij je amputatie een heel nieuw werkzaam leven opgebouwd, hè? Ja, klopt. Als professioneel slachtoffer voor Lotus. Nou, eigenlijk voor Grip 5 heet waar ik voor werk. Ja, en dan ben ik een Lotus. En wat doe je dan? Wat is dat precies? Wij voor het leger, zeg maar, voor de militairen, die moeten dan oefenen. De medics bijvoorbeeld. En die gaan ons dan behandelen. Nou, ik ben dan, simuleer dan dat ik op een bermbom... Ben gestapt, inderdaad. En dan grimeer ik een ontplofte stomp en met veel bloed. En dan moeten ze mij gaan behandelen. Ja. Dus realistischer kan niet. Nee. En weten ze dan ook dat je je been al miste? Of schrikken ze dan? Ik probeer dus, als ik aan het werk ga, heb ik altijd wel een lange broek aan. Dat ze niet zien dat ik met prothese kom. En dan word ik ergens weggelegd. En dan komen ze en dan zie je echt wel even trillende handjes. En kort sluit ik van, hey, dat is echt geen been. Nee. Ja. En wat leren ze dan? Hoe ze moeten optreden? Ja, dat ze gelijk moeten schakelen en niet in paniek moeten raken. Dus kunnen ze beter bij mij in paniek raken dan dat zij straks op missie gaan en het daar gebeurt. Ja. Ja. Maar ik vroeg net aan Karel en Marjan of mensen ook die een amputatie hebben ondergaan tegen hun en wil, zal ik maar zeggen. Of die dat dan raar vinden dat jullie daarvoor gekozen hebben. Maak jij dat mee? De reacties tot nu toe zijn... Ja, dat ze het vooral gaaf vinden wat ik nu voor werk doe. Ja, de hulpverleners helpen eigenlijk. Ja. En ja, daar ben ik natuurlijk heel goed in. Maar ja. Want wat heeft die amputatie jou nou opgeleverd? Je bent iets kwijtgeraakt natuurlijk. Maar heb je er ook iets voor teruggekregen? Ja, ontzettend veel. Ik heb zoveel nieuwe mensen leren kennen. Zoveel dingen mogen doen en meemaken. En ja, Echt gewoon een totaal andere wereld ben ik ingekomen. Ja. Bedoel je dat je het eerder had moeten doen ook? Nou, ik zeg het wel eens hardop, maar ja, had ik maar. Ja? Ja. Ja. Want je zei helemaal aan het begin van de vogelkooi is open. Ja, precies. Ja. Nou, ik ga er nu uit. Hij stond waarschijnlijk wel open, maar ik kwam er niet uit. Terwijl mensen die hun beide benen nog hebben, zullen misschien denken een vogel met een vleugel eraf. Ja. Maar dat, zo voelt dat niet? Nee, absoluut niet. Nee, mijn krukken kunnen mijn benen zijn en mijn prothese. Ja. Nou. Dus je bent echt een nieuw leven begonnen? Ja, echt. Ja. Zoveel dingen gedaan in die paar jaar. Reizen. Ja. Je kunt alles? Ja, ik denk echt dat ik alles kan. Ik probeer ook alles. Ja. Ja? Waterskiën op één been. Waterskiën? Ja. En dat gaat ook allemaal? Ja, dat is me ook gelukt. Ja. Met runs. Ja. Ja. Want Karel, jij zei net, je kan wel minder dan vroeger. Een balletje trappen is moeilijker. Ja, dat is gewoon lastig. Vooral als je rechtshandig en rechtsbenig was. Dan gaat dat echt niet. Ja. Heb jij er toch dingen voor teruggekregen? Ja, een leven zonder pijn. Meer dan 40 jaar geen pijn gehad hebt. En dan in één heb je geen pijn meer. Is dat een hele opluchting. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik kom nu wat meer... Ja, toch wat meer onder de mensen sinds dat ik lid ben bij Kort Maar Krachtig. Want daarvoor kwam je niet onder de mensen? Nee, ik heb een hele poos dat ik echt helemaal niks deed. Je stond af. Ja. Dus dat was niet echt prettig. Vanwege die pijn? Vanwege die pijn. Want had je toen nog een baan? In 2019 ben ik ook mijn baan kwijtgeraakt, ja. Ah, was er een relatie met die pijn? Ja, ze zeggen van niet, maar dat was het wel. Want ik zou in oktober geopereerd worden. En in augustus kreeg ik al te horen dat mijn contract niet verlengd zou worden. Wat deed je voor werk? Ik was administrateur. Ja, ja. Maar dat kun je ook met één been doen. Kan ik ook met één been doen. En ook met een kunstknie had ik dat kunnen doen. Maar ik zat in mijn derde contract. En ze hadden zoiets van, ja, dat gaat best wel een poosje overheen. Dus we verlengen je contract niet. En nadien is er niks meer gekomen? Nee. Zou je het graag willen? Soms wel. En soms heb ik zoiets van, ja, ik ben nou 63. Ik kan ook nu een beetje de leuke dingen weer gaan doen. Dus ja, aan de ene kant zou ik best wel weer aan het werk willen. Daarom ben ik ook vrijwilligerswerk gaan doen. Dat vind ik gewoon heel erg leuk en het is heel interessant. Ja. Dus dat blijf ik sowieso doen. Want Angelina zei van, de wereld is opengegaan. Maar dat is voor jou dan toch misschien wat? Omdat ik nog best wel redelijk veel pijn in die lies heb en zo... is het grote stukken lopen is voor mij nog niet mogelijk. Ik sta op een wachtlijst voor een osseo-integratie. Dat is? Dan krijg je een klikprothese. Dan gaat er een pin je been in. En dan krijg je een prothese die je eraan vastklikt. En dan heb je geen koker meer. Dus dat scheelt dan een heel stuk. En dan ben je mobieler dan je nu bent? Dan ben je een stuk mobieler weer, ja. Maar Jan, ben jij voor je gevoel ook een nieuw leven begonnen? Ik ben zeker een nieuw leven begonnen. Ik hoor net het verhaal. En dan denk ik van ja, dat doe ik gelijk aan mezelf denken. Ik heb met mijn 55 mijn ontslag gekregen. Ik was alfa-coördinator. Wat doe je dan? Dan ga je met een cliënt ga je een alfa-hulp zoeken bij de cliënt voor het huishoudelijke werk. Hmm. Maar ik was 55 en het werk ging naar de WMO, naar de gemeente. En toen zeiden ze van nou, dan kom je bij het hoofdkantoor... en dan gaan we kijken wat voor werk dat we eventueel voor jou kunnen vinden. Maar toen kwam ik dus opnieuw weer met mijn knie te zitten, voor de zoveelste keer. En mijn werkgever vond het gewoon niet gezellig meer. Want iedere keer was ik 2 jaar aan de ziektewet en dan weer 1,5 jaar. En zo ging het er maar door. En toen zeiden ze van... Ik denk dat het beter dat we met wederzijds goed vinden, maar van elkaar weggaan. En dat goed vinden was ook wederzijds? Nou, eigenlijk niet. Maar ik had geen keus. Ik had geen functie meer. En ik heb gewoon geen zin meer in dat gezeur. En ik zat nog steeds met mijn knie. Ik zat te wachten op operatie. En ik denk, nou... Maar je zei daar straks, ik ben echt een nieuw leven begonnen. Ja, nu ben ik dus wel. Maar het heeft 1 jaar geduurd tot ik eraan gewend was... dat ik dus dat ik mijn ontslag heb gekregen. Maar nu heb ik gewoon alles weer, mijn leven weer... Ja, is gewoon weer mijn leven. Ik heb mijn leven weer terug. Ja. Ja. Dus toch die vogelkooi die Angelina net absoluut. Schetst. Ik vond het een hele mooie zin trouwens wat ik las van je. Ja? Ja, absoluut. Ik denk, ja, dat is het. Ja. En terwijl dat voor mensen die hun benen hebben bijna niet... te volgen is meteen, hè?

Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro-pierson.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Beleef het verhaal in de draaiende theaterzaal. Hazelhof, koningin Wilhelmina is naar Engeland. Ga naar soldaatvanoranje.nl. 4 uur.